Gliwice. Czas na serwis. Tomasz Ławnicki. Zatrzymani po meczu Polska-Niemcy kibice także i tę noc spędzą w policyjnym areszcie. To 6 Polaków i 3 Niemców. Dziś wyrok sądu RPA wobec Oskara Pistoriusa grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd już wcześniej uznał, że biegacz nieumyślnie zastrzelił swoją partnerkę. 5,5 miliarda dolarów, więcej niż się spodziewano, zebrała społeczność międzynarodowa, by pomóc Strefie Gazy podnieść się z gruzów. 6 polskich kibiców i 3 niemieckich. Tę noc spędza w areszcie. Zatrzymani zostali tuż po sobotnim meczu na Stadionie Narodowym. Wszyscy byli pijani. Najprawdopodobniej rano okaże się, jakie dokładnie zarzuty zostaną im postawione. Orzeczenie sądu też powinno zapaść szybko, mówi Robert Opas ze Stołecznej Komendy Policji. W ramach trybu przyspieszonego są to drobne incydenty. Głównie mówimy o wtargnięciu na murawę stadionu, niestosowaniu się do poleceń stewarda, uszkodzeniu mienia na terenie stadionu. Wśród zatrzymanych jest 6 obywateli Polski i 3 obywateli Niemiec. Niemieccy kibice odpowiedzą za zniszczenia, jakich dokonali w stadionowych toaletach. Władze stadionu straty oszacowały na kilka tysięcy złotych. Policja podkreśla, że na tak wielką imprezę z udziałem prawie 60 tysięcy kibiców incydentów było niewiele. Więcej radości z pierwszego w historii zwycięstwa polskich piłkarzy nad reprezentacją Niemiec. Południowoafrykański sąd już oczyścił go z zarzutu zabójstwa z premedytacją. Dziś Oskar Pistorius usłyszy wymiar kary. Znany na całym świecie niepełnosprawny biegacz został uznany winnym nieumyślnego zabójstwa swojej partnerki. Prokuratura oskarżała go o to, że po domowej kłótni w lutym zeszłego roku celowo zastrzelił Rive Steenkamp. Pistoriusowi grozi do 15 lat więzienia. Południowoafrykańska gazeta The Times cytuje ekspertów, którzy spodziewają się raczej 10 lat więzienia, być może częściowo w zawieszeniu. Sukces kairskiej konferencji poświęconej Strefie Gazy. Kraje uczestniczące w spotkaniu zadeklarowały prawie 5,5 miliarda dolarów na odbudowę palestyńskiej enklawy z wojennych zniszczeń po konflikcie z Izraelem. To więcej niż się spodziewano. Zakończona w sierpniu wojna Izraela z Hamasem była najbardziej krwawym i dotkliwym konfliktem w Strefie Gazy. Palestyńskie władze szacują zniszczenia na co najmniej 4 miliardy dolarów. W Kairze udało się zebrać prawie 5,5 miliarda. Katar obiecał miliard dolarów, Stany Zjednoczone ponad 200 milionów, a Wielka Brytania 32 miliony. Społeczność międzynarodowa podkreśla jednak, że na pieniądzach sprawa nie może się skończyć, bo problem Gazy trzeba rozwiązać raz na zawsze. Nie chcemy przyjeżdżać tutaj za kilka lat, by znów zbierać pieniądze po tym, jak Gaza ponownie zostanie zniszczona. Argumentował brytyjski minister rozwoju Desmond Swain. Palestyńczycy niezmiennie domagają się zniesienia obowiązującej od 7 lat blokady Strefy Gazy. Spodziewamy się nie tylko finansowych, ale także politycznych wysiłków świata, by zakończyć blokadę i okupację. Podkreślał rzecznik palestyńskiego rządu Ehab Sayo. W ostatnim czasie Izrael złagodził niektóre restrykcje wprowadzone w Gazie, a w najbliższych dniach ma zacząć się transport materiałów budowlanych do odbudowy palestyńskich terenów. Przedstawicieli Izraela nie było na konferencji w Kairze. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pracują dzień i noc, zarabiając najczęściej nie za wiele. Dziś swoje święto obchodzą ratownicy medyczni. Jak szacuje resort zdrowia, w całym kraju jest ich około 11 tysięcy. W ciągu roku karetki wyjeżdżają do różnych zdarzeń ponad 2 miliony razy. Zadania ratowników medycznych to udzielanie pierwszej pomocy, między innymi poszkodowanym w wypadkach drogowych, czy przewożenie rannych i chorych do szpitali. W razie potrzeby służą też wsparciem psychicznym. Wszystkim właśnie dyżurującym i tym, którzy mogą dziś spać, życzymy wielu sukcesów w pracy. To był serwis Trójki. Jest. Jeszcze dwa słowa o pogodzie. Mgła gęsta, więc warunki na drogach nocą dość trudne. Od rana słonecznie, w całym kraju trochę więcej chmur tylko na północy i tam najmniej na termometrach. W Gdańsku 16 stopni, w Białymstoku i Olsztynie 18, w Szczecinie 19, Warszawa, Łódź i Bydgoszcz 20, Lublin 21, Wrocław i Katowice 22 stopnie, a w Krakowie i Rzeszowie nawet 23. I taka ładna pogoda utrzyma się do środy, potem stopniowo zacznie się psuć. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, jest dokładnie 5 minut po północy. Prawdę mówiąc. Halina Leszczyńska, Natalia Grzeszczyk i Katarzyna Pruchnicka. Dobry wieczór. Raz jeszcze będziemy z Państwem przez najbliższe 2 godziny. Tak prawdę mówiąc, chciałam zaproponować Państwu dziś temat równie trudny, co ważny. Odkąd istnieje szkoła, istnieją klasowy błazen, kujon, ofiara, czyli uczniowie nieakceptowani przez grupę rówieśniczą, doświadczający na co dzień upokorzeń, z którymi niejeden dorosły nie byłby w stanie sobie poradzić. Według najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej, który jest efektem kontroli przeprowadzonej w 25 szkołach w latach szkolnych 2011-2012 oraz 2012-2013, przemoc rówieśnicza, a w szczególności ta słowna, wzrosła. Niepokoi to o tyle, że nie radzą sobie z agresją w szkołach ani rządowy program przeciwdziałania przemocy, no ale również hurtowo zakładane przez szkoły systemy monitorujące. Odpowiedzi na pytanie, jak przemoc zauważyć, jak pomóc ofierze, jak reagować dobrze i skutecznie, poszukamy przez najbliższe 2:22 i 7 trójek. Prawdę mówiąc, małpapolskiradio.pl. Już teraz zapraszam do rozmowy. Zadałam przed chwilą kilka pytań, bardzo ważnych i podstawowych pytań, jeżeli chodzi o przemoc rówieśniczą, ale nie będę odpowiedzi na te pytania szukać oczywiście sama. Moim gościem jest Lucyna Kicińska z Fundacji Dzieci Niczyje, koordynator programu Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116-111. Ja myślę, że ten numer powtórzymy jeszcze dziś wielokrotnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i zacznijmy od początku. Definicja. Co to jest przemoc rówieśnicza? Przemoc rówieśnicza to jest taka forma przemocy, to jest taka przemoc, która ma miejsce wtedy, gdy młoda osoba w wyniku działań swoich rówieśników doświadcza przykrości lub krzywdy. Sprawcami przemocy rówieśniczej mogą być osoby, które stosują ją tak bezpośrednio. Wtedy mówimy o przemocy fizycznej albo o przemocy werbalnej, czyli o pluciu, szarpaniu, popychaniu, biciu, kopaniu, nie wiem, takim przepychaniu się, nie wiem, szarpaniu, niszczeniu komuś też rzeczy, ubrań. No, przemoc werbalna to będzie wyzywanie, wyśmiewanie, plotkowanie, szantażowanie, obrażanie, oszukiwanie. Dalej mamy taką przemoc, która jest specyficzną formą przemocy, to jest też przemoc seksualna. Bardzo często zapominamy, że również między rówieśnikami dochodzi do tego typu przemocy, a dalej przechodzimy już do przemocy niebezpośredniej, czyli takiej pośredniej i tutaj możemy mówić o takiej przemocy relacyjnej, czyli o takim, tak jak mówiliśmy wcześniej, o tej werbalnej, gdzie nie dochodziło do takiego kontaktu fizycznego, ale to się mimo wszystko działo tak jakby fizycznie, bo ktoś coś do kogoś mówił, ktoś krzyczał na kogoś, to tutaj, jeżeli chodzi o taką relacyjną, to mówimy raczej o izolowaniu kogoś, o niemówieniu do niego, o zaniechiwaniu jakiegoś działania między rówieśnikami. No co dla nastolatków albo dla dziesięciolatków jest wyjątkowo dotkliwe. Jest to dotkliwe bardzo dla dzieci, dla młodzieży, bo to jest tak, że każdy z nas potrzebuje mieć swoją grupę, grupę odniesienia, grupę przyjaciół, też czasem po prostu taką grupę, z którą spędzamy czas. A tutaj w tej przemocy relacyjnej chodzi o to, żeby ktoś z nami nie spędzał tego czasu i nie chodzi tutaj o takie sytuacje, bo to też nie chodzi właśnie o to, żeby wszyscy wszystkich lubili, żebyśmy na siłę udawali, że jest fajnie, w porządku, tylko żeby właśnie nie doprowadzać do takich sytuacji między rówieśnikami, gdzie jest grupa, która nie dopuszcza do siebie jakiegoś dziecka, swojego rówieśnika. I jest jeszcze jeden przejaw takiej przemocy rówieśniczej, to jest cyberprzemoc, czyli stosowanie przemocy w internecie bądź przy użyciu telefonów komórkowych, tak szeroko mówiąc, nowych technologii. I tutaj taka przemoc w internecie, cyberprzemoc może przybierać takie formy jak nękanie, grożenie, takie szantażowanie w internecie, podszywanie się pod kogoś, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących zdjęć, filmików, właśnie kradzież, włamanie się na konto, co wielu osobom, zwłaszcza dorosłym, może się wydawać, jak no, co można ukraść w internecie, albo jak to można się włamać gdzieś do miejsca, które tak naprawdę nie istnieje fizycznie. No można się komuś włamać na profil, można się komuś włamać do skrzynki pocztowej. No i narobić bardzo dużo złych rzeczy tak naprawdę. W jakim wieku powinniśmy być najbardziej nastawieni na sygnały od dzieci? W jakim wieku pojawia się przemoc rówieśnicza? No bo nie kojarzymy z nią raczej dzieci w wieku przedszkolnym. Albo pierwsze klasy szkoły podstawowej. Myślę, że trudno jest powiedzieć, kiedy przemoc na pewno wystąpi, a kiedy ona na pewno nie wystąpi, bo już pedagodzy pracujący właśnie z dziećmi w przedszkolach zauważają, że dochodzi do takich aktów przemocy. To najczęściej będzie przemoc fizyczna i przemoc werbalna, no ale też, no, jeżeli chodzi już o szkołę podstawową, no to coraz częściej też pojawiają się takie zachowania między uczniami, między osobami w jednej klasie. Zawsze trzeba zwracać uwagę na takie sygnały niepokojące płynące od dziecka. Jednym z takich predykatów tego, że być może dojdzie do przemocy rówieśniczej jest to, że ktoś jest gdzieś nowy, że dziecko jest gdzieś nowe. No jeżeli wyobrażamy sobie, albo że jest z pierwszej klasy, bez względu na to, na którym poziomie swojej edukacji, więc już dziecko w pierwszej klasie szkoły podstawowej może stać się ofiarą przemocy rówieśniczej ze strony troszeczkę starszych od siebie rówieśników, albo ze strony kolegów, koleżanek w swojej klasie. Jeżeli dołącza do jakiejś klasy, na przykład dziecko chodziło do zerówki nie z tymi dziećmi, z którymi teraz będzie tworzyło tą pierwszą klasę. No tak, a tam już jest zgrana paczka. My na razie, na początku tak dotykamy tylko tych różnych problemów, które potem będziemy rozwijać, bo o cyberprzemocy jeszcze powiemy szerzej. O tym, jak spoglądać na dziecko i czego, na co zwracać uwagę, o tym też jeszcze powiemy. Ale w tej chwili chciałam jeszcze panią zapytać trochę może o to, jak zmieniła się na przestrzeni pokolenia taka przemoc rówieśnicza, bo chodzi mi tu o relację rodzic-dziecko. Myślę, że ta informacja jest istotna właśnie w tej relacji. W czym różni się agresja szkolna pamiętana przez nas, rodziców, od tego, co dzieje się w szkole naszych dzieci? Na pewno zmieniło się to, że za tak zwanych naszych czasów szkolnych nie było internetu, nie było takiego miejsca, w którym do tej przemocy rzeczywiście dochodziło. Teraz jest tak, że co piąty nastolatek doświadcza przemocy w internecie. To jest tak, to jest całe 20%. To jest coś, z czym my nie mieliśmy żadnego kontaktu. To jest taka bardzo specyficzna forma przemocy, ponieważ tutaj sprawca i ten przemocowy komunikat jest dostępny 24 godziny na dobę. O ile w takiej tradycyjnej, konwencjonalnej przemocy fizycznej bądź werbalnej, z którą mieliśmy kontakt tylko i wyłącznie w szkole, to teraz jest tak, że wychodzimy ze szkoły i cały czas mamy kontakt dalej z tą przemocą, bo dalej się pojawiają jakieś komunikaty, albo one po prostu dalej są obecne, bo dziecko nie wie, jak mogłoby usunąć jakąś taką przemocową względem siebie treść z internetu. No tak, za naszych czasów, już trzymajmy się tego określenia, jeżeli dziecko doświadczało przemocy w szkole, to przynajmniej w domu mogło od tego odpocząć. Tak, rzeczywiście tak było, że mogło w domu odpocząć, że mogło też czasem odpocząć na podwórku, bo wychodziło na podwórko. I tam miało dobrych kolegów, a teraz jest tak, że dzieci często nie są wypuszczane na podwórka. Nie mają gdzie, nie ma tych podwórek. Tak, nie ma też podwórek, a też nie mają dzieci same takiego pomysłu, żeby iść na to podwórko, no bo mają coś bardzo często ciekawszego, alternatywnego do zrobienia przy komputerze i tam może się pojawić właśnie ta przemoc, mogą znaleźć takie treści, które nie są dla nich właściwe, tak zwane niebezpieczne treści, które nie są ani dostosowane do ich wieku, ani do ich możliwości przetworzenia tych informacji, no i też mogą stać się taką ofiarą przemocy właśnie czy to rówieśniczej, czy w ogóle przemocy w internecie, bo w internecie też bardzo często nie wiemy, kto jest sprawcą tej przemocy, jeżeli jesteśmy jej ofiarą, tak? Ktoś po prostu zaczyna coś komentować. Bardzo często jest tak, że są to osoby, których nie znamy i mogą to być oczywiście rówieśnicy, a mogą to być również osoby dorosłe. Czy jest jeszcze coś poza cyberprzemocą, co charakterystykę tej agresji rówieśniczej, która jest teraz różni od tej, która była za naszych czasów? Trudno jest na przykład opierać się na jakichś badaniach, które by pokazywały taką zmianę, dlatego że jest bardzo dużo badań na temat przemocy rówieśniczej, ale też te badania nie są prowadzone w taki sposób, który można by było jakoś jasno porównywać ze sobą. Chociażby też dlatego, że trudno jest ustalić taką jasną, jedną definicję i że zjawisko cały czas się rozwija o nowe formy, o nowe właśnie, pojawiają się nowe definicje, jakaś nowa próba uchwycenia tego, czym rzeczywiście jest ta przemoc rówieśnicza. To, co na pewno jest pokazuje taką różnicę między tym, co było na przykład, nie wiem, 10, 15, 20 lat temu, to jest to, że to jest ta intensywność, że rzeczywiście coraz więcej dzieci doświadcza przemocy rówieśniczej, że wcześniej nie było aż tak tego wysokiego odsetku dzieci, które doświadczały przemocy rówieśniczej. Można to wytłumaczyć najprościej tym, że wcześniej więcej dzieci miały ze sobą pozytywnych relacji i miały więcej pozytywnych wzorców od dorosłych, niż w tej chwili to się dzieje. W tej chwili trochę jest tak, że mówimy sobie my dorośli, że zaczęliśmy żyć tak szybko, że na nic nie ma czasu. No rzeczywiście żyjemy bardzo szybko, co nie zwalnia nas z obowiązku wychowywania dzieci. No to zawsze musi być czas. 22 i 7 trójek. Prawdę mówiąc, @polskieradio.pl. Państwa zapraszam również do rozmowy. Lucyna Kicińska z Fundacji Dzieci Niczyje jest moim gościem. My mówiłyśmy już trochę, a tak naprawdę pani mówiła, odpowiadając na moje pytanie, o przemocy w sieci, ale trudno mówić o przemocy wśród dzieci i młodzieży bez dzieci i młodzieży. Posłuchajmy zatem, co gimnazjaliści mówią o przemocy w sieci. Jeśli ktoś hejtuje na fejsie kogoś, albo na przykład od sali od infy, zostawi się otwartego fejsa na kompie, no to ktoś może wejść na twojego fejsa i napisać jakiegoś stata, który nie jest do końca taki, jaki chcesz. Może napisać bardzo obraźliwe rzeczy do kogoś, kogo nawet nie zna, i potem ludzie często w szkole się obrażają za niektóre posty i mogą po prostu do końca szkoły ich prześladować. Moja koleżanka wstawiła zdjęcie całej klasy z podstawówki i jedna osoba, która była taką szarą myszką w tej klasie, nagle niespodziewanie zaczęła wszystkich obrażać i była straszna kłótnia w komentarzach, i to najgorsze było, że wszyscy mogli to zobaczyć. Potem się przepraszali i potem znowu się kłócili. Inny drugiego obraża i wie, że pewnie już nigdy się nie spotkamy, bo ta klasa się skończyła, a potem okaże się, że jednak zobaczymy tę osobę na ulicy i wtedy to już będzie spory problem, a takie komentarze typu to była najgorsza klasa ever, jesteście okropni, to lub jeszcze gorsze. Znam pewną osobę, ona miała spore problemy z Facebookiem, Instagramem i różnymi innymi stronami internetowymi. Pewnego dnia wrzuciła jakieś swoje zdjęcie i potem się okazało, że wszyscy, którzy ją lubili, tak naprawdę jej nienawidzą i ją to załamało. Usunęła sobie konto, ale codziennie, gdy przychodziła do szkoły, to naprawdę potwornie się z niej śmieli. Skutki są takie, że trzeba zmienić szkołę i różne takie rzeczy. No, to są niby takie małe problemy, ale one naprawdę potrafią się przerodzić w jakieś okropne myśli, i były takie sytuacje, że osoby, które były hejtowane na Facebooku, popełniały samobójstwa, i takie strony są niebezpieczne. I to nie są małe problemy. No rzeczywiście, to myślę sobie, że jest bardzo charakterystyczne to, co usłyszeliśmy, że właśnie same dzieci, sama młodzież nazywa to, co się dzieje, małym problemem. To jest taka naturalna tendencja wśród dzieci i młodzieży teraz, które właśnie swoje problemy, które są bardzo często szalenie dramatycznymi problemami, nawet z perspektywy osoby dorosłej. Ale pamiętajmy, że to nie nasza perspektywa jest ważna, tylko że taka też umiejętność poradzenia sobie z tym problemem, która u dziecka, u młodej osoby jest o wiele mniejsza niż u nas, u osób dorosłych. Ale to, co chciałam podkreślić, że oni mają tendencję do umniejszania tym swoim problemom, bardzo często przez to, że my dorośli nie mówimy im o tym, że to, że oni mają swoje problemy i to są problemy dziecięce, tak zwane, to, że one nie są tak samo ważne jak nas, dorosłych. Jest taka też tendencja wśród osób dorosłych do tego, żeby teraz tak właśnie nie chować dzieci pod kloszą, żeby mówić im o tym, że rzeczywiście świat może nie do końca jest taki dobry. Siadamy sobie w domu przy obiedzie i zaczynamy właśnie mówić tak ze sobą, rozmawiać o tym, jak trudno jest w życiu, tak? My w ogóle Polacy naród narzekaczy, no więc tak, rzeczywiście tak strasznie i trudno, i w tej pracy jest tyle do zrobienia i ten szef się cały czas czepia i będą podwyżki albo premie, ale nie wiadomo, czy się załapie, no i cały czas w ogóle tylko te deadline'y i nie da się tego wszystkiego dogonić. Z drugiej strony zaczyna wtórować na przykład małżonka i zaczyna mówić: tak, u mnie w pracy też bez sensu, ale do tego jeszcze właśnie popsuła się lodówka, a teraz już, no jak to w ogóle jedzenie, przecież tu nikt nie przyjedzie, nie wszyscy fachowcy za granicą, nikt mi tego nie zreperuje, nie ma kasy na nową i trzeba jeszcze zmieniać opony na zimowe i tak dalej. I to dziecko sobie myśli ze swojej perspektywy, dziecko nastolatek, nawet tam 17-16-latek. I co tu zrobić? Jak się zamawia speca od lodówki? Jak się zmienia opony na zimowe? Jak się radzi w ogóle sobie w życiu z szefem? Dziecko sobie nie zdaje sprawy z tego, że my dorośli sobie z tym poradzimy, że my wiemy, jak to zrobić. A ono ma jakiś swój właśnie tak zwany mały problem. Ktoś go hejtuje w sieci. Mały dziecięcy problem. Mój mały dziecięcy problem. No i jak ja mam jeszcze tym rodzicom dokładać tego mojego małego dziecięcego problemu? Oni mają swoje ogromne problemy, tego się nie da załatwić. Z perspektywy nastolatka się nie da tego załatwić. Z perspektywy osoby dorosłej da się to załatwić. Tylko że dziecko już tego potem nie widzi, że my załatwiamy te sprawy, że sobie dajemy radę, bo ono idzie do swojego pokoju po zjedzeniu obiadu, wywiadu i siada przed komputerem, a w tym komputerze no, ma ten hejt, o którym dzieciaki właśnie mówili. Tak widzi te kłótnie, widzi taką przemoc werbalną właśnie, bezemocjonalną, bezzwrotną komunikację, która tak naprawdę nigdy nie zastąpi kontaktu z żywym człowiekiem, z drugą osobą. Coraz więcej też dzieciaki same na to zwracają uwagę, że taka komunikacja w internecie, ta elektroniczna komunikacja jest niewystarczającą dla nich komunikacją, przy czym też trudno jest im to bardzo często dostrzec, no bo jeżeli ktoś się urodził już w erze internetu i nie pamięta świata, że go nie było i te swoje wszystkie relacje budował głównie na tej komunikacji elektronicznej przez właśnie Facebooka, przez Instagram, wcześniej przez naszą klasę, to trudno jest teraz wyjść z takiego poczucia, że jest coś innego, tak? Że jest też taka komunikacja tak, interpersonalna o uczuciach, o emocjach, o patrzeniu na siebie. Dzieciaki mają bardzo dużo... O przytuleniu, o byciu obok, tak? Mhm. Dzieciaki mają duże bardzo kłopoty z tym, żeby być obok kogoś, żeby właśnie patrzeć mu w twarz, ale też no, z jednej strony, bo nie potrafią tego robić, a z drugiej strony też same to widzą i bardzo często o tym mówią, że internet jest udawany. W internecie wszyscy mamy naprawdę świetne zdjęcia i potem właśnie robi się największy dramat, jak koleżanka wrzuci moje zdjęcie, to nasze wspólne zdjęcie, no którym to ona wygląda lepiej, no i oczywiście ona jest skoncentrowana na tym, żeby ona najlepiej wyglądała, a ja jestem po prostu obok. I ja wyglądam inaczej niż na moich zdjęciach. No i nagle się pojawia problem, no bo właśnie się być może fala hejtu pojawi, a nawet jak się nie pojawi fala hejtu, no to ja mogę mieć w ogóle bardzo duży problem i nienawiść do mojej naprawdę 5 minut temu przyjaciółki, dlaczego ona mi zrobiła to świństwo. Ona zupełnie nie rozumie, tak, o co chodzi. I potem jak sobie wyobrazimy takie właśnie wyjście z takiej internetowej relacji do takiej relacji interpersonalnej, nawet z osobami, które znamy, z którymi jesteśmy w klasie, no to dzieciaki mają bardzo duży problem, no bo im bliżej siebie staną, to tym bardziej będą na siebie patrzeć i spojrzą na siebie, że nie, może ta cera nie jest taka idealna, może ten makijaż nie jest taki idealny. No i to światło nie chce tak padać jak w tym filtrze na Instagramie. No bo nie chce, bo światło takie widzialne trochę inaczej funkcjonuje. No i jeżeli będziemy budować taką trochę nieprawdę o tym, jaki mamy wizerunek, to będzie nam jeszcze trudniej potem wyjść do tego świata realnego, a dzieciaki nie mają teraz żadnej alternatywy. Nie mają tej alternatywy, dlatego że my dorośli na to pozwalamy. Mhm. Jak uchronić dziecko? W jakie narzędzia wyposażyć młodego człowieka, żeby był w stanie bronić się jakoś przed cyberprzemocą? Ja myślę sobie, że to oczywiście jest bardzo ważne, żeby uzbrajać dziecko w taką obronę, ale też warto jest dbać o takie środowisko dla dziecka, żeby nie było ataku. Czyli ale to chyba strony... nie jest łatwe w internecie. Tam, gdzie są wszyscy, mogą zajrzeć wszyscy. Jeżeli my wszyscy weźmiemy odpowiedzialność za to, co się dzieje w internecie, to będzie na pewno łatwiej. Oczywiście to nigdy nie jest łatwe, ale jeżeli będzie tak, że na hejterski tak zwany komentarz zareaguje 40 osób, pisząc, że to nie jest w porządku, to będzie też jakby no, takie wspomagające samo dziecko, że nie tylko to dziecko, do którego idzie ten komentarz nieprzyjemny, wulgarny, nie wiem, jakoś zagrażający, że nie tylko on sobie z nim radzi, ale że jest też grupa ludzi i dorosłych, i nastolatków, którzy mówią temu nie, a nie, że są takimi biernymi świadkami, bo bardzo często tam, bo można być takim biernym świadkiem, można być też takim świadkiem aktywnym, czyli mówić nie, ale to wtedy dzieciaki się boją, że jak powiem nie, no to pójdzie na mnie fala hejtu i ja się stanę ofiarą, więc wolą tego nie robić. Jeżeli zostają biernymi świadkami, to bardzo często i przez sprawców, i przez ofiary są postrzegani jako osoby, które się godzą na to zjawisko. A dzieciaki, które są tymi biernymi świadkami, dorośli zresztą też, najczęściej ich motywacją jest to, żeby się nie wtrącać. Nie, że ja się godzę, tylko ja się nie wtrącam. No dobrze, ale jeżeli w takiej sytuacji komentarzy, hejtów, fali hejtów, jak pani to nazwała, pojawi się taki komentarz, który, taki komentarz nieakceptujący tych złych, agresywnych komentarzy. No i jeżeli ten komentarz będzie napisany przez dorosłego, przez rodzica, czy to nie pogorszy sprawy? Myślę sobie, że nie, że nie pogorszy i chyba byłoby dobrze, żeby rodzice byli obecni w takich miejscach, bo ja myślę, że już sama obecność rodziców, czy w ogóle osób dorosłych, będzie pokazywała, że są jakieś normy, bo trochę teraz jest w internecie tak, że nie ma tych norm i rodzice nie są obecni. Rodzice, dorośli, tacy, których możemy zidentyfikować z twarzy, z imienia i z nazwiska, że oni nie są obecni tam, gdzie są dzieci i młodzież, a myślę sobie, że powinni być tam obecni, żeby pokazywać i normy, jakie powinny tam panować, ale żeby też dawać dobry przykład tego, jak można w internecie kształtować relacje, jak można się wymieniać poglądami, no bo to nie jest tak, że teraz dzieciaki nie potrafią dyskutować. Oni potrafią dyskutować, ja wiem, bo ja siadam z nimi i my dyskutujemy i nie ma fali hejtu. Można się ze sobą nie zgadzać, można rozmawiać o upodobaniach muzycznych, o stroju, o fryzurach, można dać komuś informację zwrotną, nie pisząc mu czegoś, tak czy nie mówiąc do niego niczego obraźliwego, no ale to musimy stworzyć ku temu warunki. A jak będziemy tworzyć takie warunki, jakie my tworzymy w internecie dorośli, dzieciakom do tego, żeby one właśnie tworzyły taką mowę nienawiści i sami będziemy ją tworzyć, no to nic się tutaj dobrego nie wydarzy. Tak? Przykład idzie zawsze od góry, a na górze jesteśmy my dorośli. Pierwsza rada dla rodziców, być obecnym. Tak, być obecnym, ale nie tylko właśnie w tym internecie, tylko być w ogóle obecnym w życiu dziecka. I to nie chodzi tylko, żebyśmy my byli w życiu naszego dziecka obecni, tylko żebyśmy też inspirowali innych rodziców, żeby oni byli obecni w życiu tych dzieci, żebyśmy byli też obecni w życiu dzieci, które są przyjaciółmi naszego dziecka. Tak, żeby oni wiedzieli, żeby oni nas znali, tak, żeby nasze dziecko znało rodziców swoich przyjaciół. To myślę, że to jest w ogóle szalenie ważne, żeby być w takim kontakcie. I ten kontakt, no, rzeczywiście trzeba w ogóle kształtować od takiego najmłodszego, tak, od przedszkola, bo jak ja często słyszę od rodziców albo od pedagogów, którzy mówią, no bo rodzice do mnie przyszli i mówią, że taki problem, bo oni nie wiedzą, jak dotrzeć do swojego dziecka. Jakby widzą, że ten kontakt jest bardzo zły i chcieliby coś zmienić. No to pierwsza rzecz to, żeby nie doprowadzić do tego, żeby trzeba było odbudowywać kontakt z nastolatkiem. Nastolatek będzie się buntował w okresie bycia nastolatkiem, to jest w ogóle charakterystyczne, ale to nie znaczy, że nie będzie nas szanował, że nie będzie z nami dyskutował. No, i to nie znaczy, że tak naprawdę nie łaknie tego kontaktu i rozmowy, bo dzieci w tym wieku mogą, może im się trochę wydawać, że tak nie jest, albo może mogą trochę udawać, natomiast tak sobie myślę, że gdzieś ta potrzeba jest. No ona jest szalenie obecna. To jest szalenie ważne, żeby być z rodzicami i my to bardzo często słyszymy w telefonie 116, 111, jak dzieciaki rzeczywiście dzwonią z jakimś problemem, o czymś opowiadają, a później się okazuje, że tak naprawdę ich problemem jest to, że oni nie mają wsparcia od rodziców, że nie mają kontaktu takiego z rodzicami. Jak dziewczyny opowiadają, że bardzo chciałyby się przyjaźnić ze swoimi matkami, tak? I to są dziewczyny, które mają 12, 13, 15 lat i mówią, że po prostu jest im bardzo źle z tym, że nie mają takiego kontaktu ze swoimi mamami czy z ojcami, że właśnie nie wiem, nie spędzają razem czasu, no bo mama jest taka zajęta i to w takim razie jej zrobię na złość. Także to jest tak, bardzo tego potrzebuję, żeby z tobą być, ale jak ty nie chcesz, to ja ci uprzykrzę. Ja tak ściągnę twoją uwagę. Bo też dziecko nie jest nauczone proszenia o nie wiem, spędzanie czasu wolnego, bo no po prostu nigdy nie usłyszało tego od rodzica, że może o to poprosić. Z drugiej strony są rodzice, którzy często mówią o tym, że gdyby mojemu dziecku działa się jakaś krzywda, czy gdyby mnie potrzebowało, to by to powiedziało. No i kiedy ja pytam, czy to jest tak, że pani kiedyś to powiedziała swojej córce, swojemu synowi, to się okazuje, że nie. Od dziecka słyszę dokładnie to samo, bo kiedy rozmawiamy o tym, kto mógłby cię wspierać, z kim możesz porozmawiać w takim właśnie swoim środowisku, o swoich kłopotach, to dziecko mówi nikt, albo jeżeli mówi rodzic, to mówi, no ale są tacy zajęci, ale to nie jest dla nich ważne, ale to jest za mały problem. To jest ten albo mój mały dziecięcy problem. Dokładać. Mhm. I potem właśnie rozmawiamy o tym, czy kiedyś tak usłyszeli, że coś jest na przykład nieważne, to mówią dzieci, nie słyszałem, ale nie słyszałem też, że coś jest ważne. Dzieciaki nie są głupie, są szalenie bystrze i też trudno jest znaleźć taki kontrargument i trudno jest też oczekiwać od dziecka, że jeżeli nie mi mieliśmy nigdy dla niego czasu, no bo wydawało nam się, że no właśnie coś nam się wydawało, że przyjdzie, ale on może nie przyjść, bo też jak ma problemy, to może tak być skoncentrowany na tych problemach, że może nas już nie dojrzeć. To jest właśnie szalenie ważne, żeby to powtarzać dzieciom od małego i bardzo często, że jeżeli cokolwiek by się działo, to mogą na nas liczyć, to mogą do nas przyjść. Nie chodzi o to, żeby już nie rozmawiać przy tym obiedzie o tych po prostu dramatach w pracy i o tych lodówkach zepsutych. Ale ja bym radziła, żeby o tym nie rozmawiać, bo dziecko jak posłucha sobie, to może na przykład nie chcieć być dorosłym, jak to dorosłe życie jest tak, takie. Tak, ale z drugiej strony też nie przeżyje nieciekawe. Nigdy takiego okropnego szoku, że na przykład jest tak strasznie źle. Ja pamiętam, taki szok przeżyłam, że w pracy trzeba 8 godzin spędzać. Nikt mi nigdy nie powiedział przez wszystkie lata mojej ciężkiej i długiej edukacji, a potem 8 godzin w pracy, jeszcze dojazd i to, gdzie jest życie, tak? To rzeczywiście przygotowujmy dzieci, ale tak właśnie z głową, mówmy im o tym, że rzeczywiście mamy jakieś problemy, się z nimi borykamy, ale też je rozwiązujemy. Bo teraz jest tak, mam problem, borykam się z nim, a potem idę i w ciszy to rozwiązuję. Wciągnijmy też dziecko w to, tak? Pokażmy mu, jak się szuka, gdzie się szuka. Razem udało się naprawić lodówkę. Tak, udało się, znaleźliśmy jakiegoś specjalistę, fachowca i to jest tak, że jestem też jako dorosły sprawczą osobą, która radzi sobie z problemami. To jest dla dzieciaków też szalenie ważne. Mhm, z jakimi jeszcze problemami dzwonią dzieci do telefonu zaufania? No najczęściej w ogóle dzieci dzwonią, żeby porozmawiać o swoich relacjach z rówieśnikami, o różnych właśnie kłótniach, sprzeczkach, nieporozumieniach, o konfliktach z przyjaciółmi, ze znajomymi, o takich, nie wiem, pierwszych zakochaniach, o pierwszych rozstaniach, o tym trochę jak zwrócić właśnie czyjąś uwagę na siebie, jak zafunkcjonować w grupie. No właśnie to pokazuje trochę to, o czym mówiłam wcześniej, o takiej nieumiejętności budowania takich relacji interpersonalnych albo takich trudnościach w tym budowaniu tych relacji. Później dzieci dzwonią, żeby porozmawiać o seksualności i o dojrzewaniu. Rzeczywiście jest tak, że nie ma takich rozmów, nie ma ten temat nie istnieje w bardzo wielu... Ani w szkole, wielu, ani w domu. Tak, tak, no w bardzo wielu właśnie szkołach i w bardzo wielu rodzinach to jest tak trochę takie bardzo złudne myślenie i tu bym naprawdę bardzo apelowała do rodziców, do pedagogów, żeby podejmować ten temat z głową, bo to, że nie powiemy dzieciom o tym, czym jest seksualność i że nie będziemy z nimi rozmawiać o tym, co się dzieje w ich ciałach w okresie dojrzewania, to, że one nie będą robiły tak zwanych głupich rzeczy, tak, że nie będą miały wczesnej inicjacji seksualnej. To jest tak, że jak będziemy je uzbrajać w wiedzę i w umiejętności podejmowania racjonalnych dla siebie decyzji, to one nie będą wcześniej inicjowały, tylko musimy z nimi trochę o tym porozmawiać, a w ogóle przez taką niemoc i taką, nie wiem, jakiś paraliżujący strach dotyczący seksualności też z dzieciakami, nikt nie rozmawia o dojrzewaniu, a takie zmiany dziejące się w ciele w okresie dojrzewania, też w ogóle na tle hormonalnym, są szalenie dla dzieciaków niepokojące. One w ogóle nie rozumieją i zresztą myślę, że to jest bardzo zrozumiałe, dlaczego ktoś jest już wyższy, a ja jestem niższy, czy wszystko ze mną w porządku, czy ja będę też kiedyś wysoki, czy ja będę cały czas niski, czy ja sobie znajdę dziewczynę, kiedy będę miał mutację. No to są takie pytania, które wydawałoby się, one nie są w ogóle zagrażające w takiej relacji z dorosłym, ale one są związane z no, dojrzewaniem, a dzieciaki jak właśnie widzą, że nie można pogadać trochę o dojrzewaniu, o seksualności z nikim w otoczeniu, to one potrafią naprawdę takimi niepokojącymi siebie rzeczami, takimi właśnie czy ja urosnę, tak? Ja nie urosnę, nie będę miał nigdy dziewczyny, jestem najgorszy, nie wiem, coś ze mną jest nie tak, mam jakiś defekt. One się bardzo nakręcają, dzieciaki, na to i może to prowadzić do bardzo niskiej samooceny, do pojawienia się myśli depresyjnych, do myśli rezygnacyjnych, wręcz do myśli samobójczych, do samookaleczeń, takich związanych z napięciem, jakie dziecko ma, związane z niepokojem, bo coś przeczytało w internecie. No niestety w internecie każdy może coś napisać i bardzo dużo takich informacji może być tam po prostu mylnych dla dziecka. Więc no, takie podejmowanie tych tematów i pokazywanie dziecku, że przynajmniej się staramy odpowiedzieć mu na te pytania, że czasem możemy nie znać odpowiedzi na jakieś pytanie i że wtedy trzeba pójść, no, chociażby gdzieś sprawdzić w jakiejś książce, w internecie, porozmawiać z lekarzem, bo to często są takie medyczne jakieś uwarunkowania czy problemy. I często rodzic boi się kompromitacji, boi się właśnie tego jednego zdania, nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Ja będę do znudzenia przypominać Państwu, a telefon do trójki 22 i 7 trójek. Rozmawiamy o przemocy rówieśniczej. Przemoc, generalnie przemoc, to sprawca i ofiara. Kim jest ofiara? Zanim poproszę panią o odpowiedź, o charakterystykę ofiary poprosiłam gimnazjalistów. W klasach wieloosobowych występuje taka osoba, na przykład jeżeli jest otyła, bądź nie uczy się, to wtedy może być gnębiona. Więc tak naprawdę niektóre osoby, które są gnębione w klasie, bite i znęcają się nad tą osobą psychicznie, to są głównie te osoby, w których widać tylko wady, żadnych zalet. To są osoby, które są inne niż reszta, różnią się. Niektórzy nie tolerują tego, że ktoś jest po prostu inny niż wszyscy. To są osoby na przykład właśnie, które z wyglądu są inne, a też czasem z charakteru. Wszyscy w klasie są inteligentni i ktoś jest właśnie mądry inaczej. Ta osoba staje się głównym jakby punktem tych dręczeń. Jeżeli jest na przykład jakiś nowy uczeń w szkole, zaprzyjaźni się z kimś, kto jest gnębiony w klasie, to automatycznie może przyjść też na tą osobę. Ofiara takich właśnie aktów przemocy często nie chce się do tego przyznać, że coś takiego się dzieje i boi się powiedzieć to rodzicom. Nie wie, że tak naprawdę jeżeli powie, to będzie lepiej. Ta osoba sobie właśnie wyobraża, że rodzice po prostu pójdą do tej osoby, powiedzą, żeby tego nie robiła, a tamta osoba będzie jeszcze bardziej się znęcać. Dlatego tacy ludzie są często skryci i się boją wyjawić prawdę. Wchodzą jej na głowę i potem ta osoba naprawdę już ma tego dosyć. Na korytarzu nie. No raczej nie robiły tego na korytarzu. Nie przy nauczycielu na pewno. Nie zawsze musi to być bicie, ale nawet nie wybieranie tej osoby na WF-ie albo zostawienie tej osoby w weekend, jak wszyscy się spotykają, to nie zaproszenie jej na imprezę albo nawet do kina. Potwierdzają to, o czym rozmawiałyśmy, o tej izolacji, która jest bardzo dotkliwa i którą sama młodzież diagnozuje jako przemoc właśnie. No ale wracając do portretu ofiary, wygląd fizyczny, inny niż reszta, głupi, jak to jedna z dziewcząt powiedziała, mądry inaczej. Nikt się z tą osobą nie przyjaźni, bo boi się o siebie. No tak, to na pewno są takie cechy osób, które padają jako są ofiarami po prostu przemocy rówieśniczej, ale tutaj też nie tylko chodzi o kogoś, kto jest tak przysłowiowo mądry inaczej, że jest na przykład mniej inteligentny, ale też ktoś, kto jest bardziej inteligentny, ktoś, kto się bardzo dobrze uczy, dostaje etykietę kujona i jest odrzucany przez to, że jest zainteresowany tym, żeby mieć jakoś lepsze oceny. Też osoby, które które są postrzegane przez jakoś sprawców, nie mówię tutaj przez całą klasę, ale przez sprawców jako osoby, które są za blisko nauczycieli, jako tak zwani lizusi, jako osoby, które, nie wiem, strzegą jakoś prawa i porządku, czy które właśnie, nie wiem, próbują na przykład tonować jakieś zachowania przemocowe w klasie, widzą takie zachowania i próbują w nie wkroczyć, mówią, wiesz, bo po prostu tak nie może być, ja pójdę i powiem nauczycielom. No i to jest wtedy ktoś postrzegany jako bycie lizusem i właśnie z takiego aktywnego, tak, skarżypyta, trochę z takiego aktywnego świadka trafia do tej roli ofiary. Takie właśnie osoby, którym mało co wychodzi, które, no nie wiem, są mniej wysportowane, mniej zręczne, są tak kolokwialnie nazywane, że są takie ofiary losu, tak, że jest ktoś, kto jest taki nieporadny, niezgrabny w takim, nie wiem, poruszaniu się, to też jest taka osoba, która może stać się ofiarą przemocy rówieśniczej. Osoba, która nie jest odważna i nie jest silna, która jest niższa, jest przebojowa, słabsza. To też nie jest przebojowa, nie jest wygadana, nie jest, nie wiem, najaktywniejsza. To jest ktoś, po kim też trochę widać, że on nie zareaguje w taki sposób ujawniający tą przemoc, tylko ktoś, kto ją właśnie tak schowa do siebie, kto ją zamknie w sobie i nie będzie rzeczywiście prosił o pomoc, bo te emocje, które będą mu towarzyszyły, będą za silne, albo też takie właśnie poczucie sprawczości tej osoby, czy sposób, w jaki ona widzi świat, będzie sprawiał, że ona tego nie będzie ujawniała. No tutaj też pojawiło się coś bardzo ważnego, że to jest ktoś, kto jest nowy w grupie. To jest tak, że żeby rzeczywiście w jakiejś grupie zafunkcjonować, jak się nie ma takich właśnie przebojowych cech, ale nawet jak się je ma, tak, jeżeli jest grupa, która się świetnie zna i wchodzi ktoś, kto jest przebojowy, kto jest ambitny, aktywny, to może zostać również odrzucony, bo tam tak lider pierwotny może tak silnie oddziaływać na grupę, że ona go po prostu odrzuci. No też tutaj się pojawiało, że to jest osoba, która jakoś inaczej wygląda też pod względem tego, że jest na przykład bardziej, nie, no, grubsza, tak, że jest otyła, albo że inaczej się ubiera, ale to tutaj nie chodzi tylko o takie, nie wiem, alternatywny sposób ubierania się, że ktoś na przykład się ubiera na różowo, a ktoś się będzie ubierał na czarno, ktoś będzie miał długie włosy, a ktoś będzie miał grzywkę na czoło, tylko tutaj też myślę, że to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że dzieci, które są biedniejsze, to są dzieci, które mogą być ofiarami, bo one też będą po prostu inaczej wyglądały, tak, będą miały inny rodzaj ubrań, inny rodzaj, nie wiem, zeszytów, przyborów szkolnych, plecaka i tak dalej, i tak dalej. To też jest tak, że takie dziecko może stać się ofiarą przemocy rówieśniczej i tak naprawdę każdej formy, nie tylko tej izolacyjnej, ale jak najbardziej werbalnej i tej przemocy fizycznej. Mówimy o takich rzeczach, o których tak naprawdę wszyscy doskonale wiemy. Mówimy o sytuacjach, które tak naprawdę istniały, odkąd istnieje szkoła. Każda grupa musi mieć takiego kozła ofiarnego. Jeżeli w każdej grupie, no ja tu trochę prowokacyjnie się zachowam, no to może to jest norma, a nie patologia. No nie, raczej bym obstawała przy tym, że przemoc jest, to nie jest patologia. Znaczy to rzeczywiście jest tak, no, że klasowa ofiara istniała zawsze. Ale nie zawsze ona stawała się ofiarą z takich zintensyfikowanych działań. Bardzo często też takich działań, z których dzieciaki sobie nie zdają sprawy, że to będą zachowania, które wywołają w tym dziecku takie negatywne, emocjonalne reakcje. Bo to jest tak, że dzieciaki kogoś przezywają, ale nie po to, żeby zadać mu, nie wiem, ból czy cierpienie. To jest tak, że one po prostu go przezywają, bo tak się robi. I ta pierwsza osoba, która zaczyna przezywać, tak, jakiś lider sprawców, to jest osoba, która tak naprawdę ma deficyt gdzieś indziej, tak? Ona ma potrzebę przezywania kogoś, bo na przykład jest przezywana w jakiejś innej grupie albo jest przezywana w domu. Wzięła skądś ta osoba ten przykład na przezywanie kogoś. To przezywanie się, nie wiem, bicie kogoś, wyzywanie, plotkowanie, ośmieszanie, to nie są naturalne zachowania człowieka. No, naturalne zachowanie człowieka jest szukanie sobie przyjaciół. Uśmiechanie się do tak, ciebie. Uśmiechanie się, spędzanie czasu, a nie wyzywanie kogoś. Nie musimy kogoś lubić, uwielbiać i się z nim przyjaźnić, co nie znaczy, że musimy go atakować. Co dzieje się z ofiarą? No, z ofiarą dzieje się bardzo, bardzo dużo. Ofiara ma problemy emocjonalne, tak, ma problemy w różnych sferach, tak? Pierwsza sfera funkcjonowania to są problemy emocjonalne, silne poczucie winy, wstyd, złość, poczucie bardzo często bycia kimś gorszym, złym, innym. Samoocena. Idzie bardzo na samoocenę i bardzo często idzie ta obniżona samoocena i ta jakby nośnik tej samooceny jest związany z tą etykietą, jaką dostajemy od kogoś. Tak, bo ty jesteś inny, bo ty jesteś zły, bo ty jesteś gorszy i też no, jakby w pewnym momencie jest to po prostu tak inkorporowane do takiej naszej osobowości. I jeszcze zatrzymując się na chwilę przy samoocenie, to jest o tyle ważne, że w tym wieku dzieci kształtują dopiero i obraz samego siebie i to, jak będą sobie ze sobą radzić w przyszłości. Więc jeżeli samoocena dzieci w tym momencie dostanie taki mocny strzał, no to naprawdę źle wróży na przyszłość. Ono rzeczywiście bardzo źle wpływa na taki sposób postrzegania samego siebie, na to, czy akceptujemy siebie, czy nie. To jest rzeczywiście bardzo trudne, bo jeżeli ktoś wybiera sobie za ofiarę przemocy rówieśniczej kogoś, kto jest rudy, no to z tym, że ktoś jest rudy, niewiele da się zrobić, tak? Albo że ktoś ma piegi, nie da się z tym niewiele zrobić, albo że ktoś jest niski, albo wysoki, albo że ma duży rozmiar stopy. To są takie rzeczy, których niestety nie jesteśmy w stanie zmienić. I jeżeli ktoś zaczyna nienawidzić siebie dlatego, że ma rozmiar stopy 41, no to mamy rzeczywiście bardzo duży problem. Bo ludzie są różni. I to, że ktoś jest niski, wysoki, piegowaty, rudy, blond i czy ma dużą stopę, czy małą stopę, to nie ma żadnego znaczenia. Ale jeżeli właśnie pojawia się taka negatywna ocena płynąca ze strony bardzo ważnej grupy rówieśniczej, nawet znienawidzonej, ale ona jest dalej bardzo ważna, no to to rzeczywiście będzie rzutowało na to, jak dziecko myśli o sobie, co myśli o sobie, no i może to prowadzić do dalszych problemów emocjonalnych, ten taki negatywny stosunek do siebie. Co jeszcze dzieje się z ofiarą? To jest też tak, że ofiary bardzo często mają bardzo silne poczucie niesprawiedliwości, niesprawiedliwego traktowania, ale to nie jest takie poczucie niesprawiedliwości, które będzie wszystkich wiodło do ujawniania przemocy. To jest tak, że ono będzie wywołało bardzo silne napięcie emocjonalne, takie bardzo silną frustrację, złość, bardzo silną też agresję do sprawców, przeciwko którym bardzo często ta ofiara nie jest w stanie wystąpić, zwłaszcza jeżeli jest sama, a ma przeciwko sobie jedną bądź więcej osób, tak? Też zawsze sprawca jest postrzegany przez ofiarę jako osoba silna, a sama siebie postrzega jako oczywiście osobę słabą, więc nawet jeżeli mamy sytuację jeden na jeden, to ona nie jest w stanie wystąpić przeciwko sprawcy. Taka silna frustracja, niskie poczucie własnej wartości, ciągłe poczucie zagrożenia, poczucie winy, poczucie tego, że na to zasłużyłem, bo tak wyglądam, bo tak się zachowuję, bo zrobiłem sobie takie, a nie inne zdjęcie, albo ktoś takie, a nie inne opublikował moje zdjęcie, może prowadzić do zachowań autodestrukcyjnych, do samookaleczeń. Mogą pojawiać się myśli samobójcze i próby samobójcze, mogą pojawiać się zaburzenia jedzenia i to nie tylko na takim tle, jeżeli osoba jest, nie wiem, otyła albo jeżeli, nie wiem, nie przystaje do kanonu piękna jakiejś grupy wyjątkowo szczupłej, rówieśniczej. No albo kanonu tak, piękna z reklam. Tak, to w ogóle się nie da niestety kanonu z reklam osiągnąć, ale tego dziecko nie wie, no bo jeżeli my mu nie wprowadzamy takiej informacji jako dorośli, że, no nie wiem, no właśnie, że reklama to jest fikcja, no to dziecko myśli sobie, muszę być tak jak z reklamy. W reklamie są właśnie cały czas szczęśliwi i idealni ludzie. Może też prowadzić takie napięcie emocjonalne do kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, a też w ogóle w konsekwencji do uzależnień. To, co może jeszcze się w życiu takiej ofiary przemocy rówieśniczej pojawiać, no to są dolegliwości psychosomatyczne, czyli na przykład niewyjaśnialne niczym bóle brzucha, kłopoty ze snem, nudności, wymioty. Diagnozujemy dziecko, jeździmy z nim po wszystkich możliwych szpitalach, nic się tutaj nie dzieje, nie da się tego w żaden sposób wyjaśnić.